una recent casadeta, se lamentava plorant. Ma mare té la culpa de lo que m'està passant. M'ha casat amb ell, que té molts diners, però té una flauta que no li val res. Perquè vull tantes pessetes si a mi no me fan profit? I si me pica la viola, me la rascaren lo dit. Res, una bleda en un camp de seca, que si no la reguen no pot espigar. El pont que dica una cosa és molta veritat. Em buscaré un criat jove i el motoret regarà. Treurà l'aigua fresca i l'hortet amb saó, i d'eixa manera creixerà el meló. I d'eixa manera creixerà el meló. I d'eixa manera creixerà el meló.